Enne veel kui tõuseb päikene, lähen lahingusse ma. Valeri, valera! Tulen tagasi sead võitjana või langen maha. Tulen tagasi sead võitjana või langen maha. Valerille, valerille, valera! Valerille, valerille, valero, tulen tagasi sealt võitjana või langen maha. Tulen tagasi sealt võitjana või langen maha. Kui ma peaksin täna langema, olen homme surnud mees. Valeri, valera! Siis mind sõbrad hauda kannavad, just koidu ahal. Siis mind sõbrad hauda kannavad, just koidu ahal. Valerille, valerille, valera! Valerille, valerille, valera! Siis mind sõbrad hauda kannavad, just koidu. Sõbrad hauda kannavad, just koidu ajal. Kolm siinilille õitsemas, minu haua künka peal. Valeri, valera! Uhke ratsamees, neid murdmas sääl, nii julmal käe. Uhke ratsamees, neid murdmas sääl, nii julmal. Valerille, valerille, valera! Valerille, valerille, valera! Uhke ratsamees neid murmas sääl, nii julmal käel. Uhke ratsamees neid murmas sääl, nii julmal käel. Käib perse uhke ratsamees, lase lille lõitseda. Valeri, valera! Sest neid näha oleks igatsen mu kaunein meheid. Sest neid näha oleks igatsen mu kaunein meheid. Valerille, valerille, valera! Valerille, valerille, valera! Sest neid näha igatsen mu kaunein mehei, sest neid näha oleks igatsen mu kaunein.